ve solcular Amerika 6. filosunu, ki 6. filo bölgede boşuna bulunmuyor. Yıl 1960'ların sonu ne olmuştu o zaman? Eyvallah! Eyvallah! Onlar da onun için bölgedeler. Yani Mescid-i Aksa yakılmıştı değil mi? Niye unutuyorsunuz? Ve bizim solcular Amerika'nın 6. filosuna karşı nümayiş yapıyorlar. Go home Yankee diye. Ama onlara karşı savaşan sabah namazı cemaati oluyor. Önünüze geçen herkesi adam sanmayın, olmaz mı? Kriterleriniz olsun. Sizi kışkırtan herkesin kışkırtmasına aldanmayın. Yani kokusu 30 yıl sonra çıkıyor bazılarının. Komünistle mücadele komünizmle mücadele derneklerini hatırlar mısınız? Peki 15 Temmuz darbesinin arkasındaki o tepe insanın bu derneklerden geldiğini hatırlar mısınız? Bazılarınız hatırlar, bazılarınız hatırlamaz. Komünizmle mücadele derneklerinin bu topraklarda aslında özel harp ürünü derler. Hayır, NATO ürünü olduğunu, Yeşil Kuşak Projesi'nin bir parçası olduğunu bilir misiniz? Müslümanlar ne zaman sağcılaştı ve yağcılaştı? Evet, bize de o günlerden muhafaza karlık kaldı. Karı muhafaza edenler. Karınız mübarek olsun, ne diyelim. Geldiğimiz nokta ortada, görüyorsunuz değil mi? Ve bize de utancı kaldı, utancı. Utanıyoruz hala. Hala utanıyoruz. Yani emeğe saygı göstermediğimiz sürece unutmayın, Allah da bize saygı göstermeyecektir. Emeğe değer vermediğimiz sürece Allah'ın nazarında yerimiz olmayacaktır. Zira İslam emek